कुत्रीवाला कुत्रीवा शूरतरी कवन ओ गंभीरा हति कुशकारा तलामा कुकौतिंगा किनी हति सुर समलय कुबच बरा चूसरा चुस्काली कुबुलं बरी बुरी दुकाली कुबुलंका चामुतियारा अन्या सायं पदा कुशोरा कुत्रीमा सुरतारी कवन ओ गंभीरा हति कुशकारा तलामा कुकौतिंगा किनी हति सुर समलया चाबा